بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. اس پڑی آیات کریمہ کی ادفع باللتی ہی احسن ترغیب اللہ ورکی بیان تا چار کلا خلق و شرک شوروکڑو شرکیات شوروکڑل دا اللہ سرے ہی صدار او برخدار جوڑول شوروکڑل نو دانا چت سرے منزل زور ورکا دانا چت سرے بروجی لزور ورکا نانو اس میدان توزی او بیان بکے بیان د توحید بکے او رد د شرک بکے د توحید پا کلمی سرا د توحید پا بیان سرا شرک بدفکے دانا چیتا لانس پا نام باندے ادرے گی او مزل زور ورکے ترغیب اللہ ورکی بیان تا اللہ رب العزت فرمائی ادفع باللتی ہی احسن ادفع باللتی دفع کا پہغ طریقے سرا یا ادفع باللتی دفع کا پہغ کلمے سرا یا احسنو چی اغا کل کلمہ دا اغا کل طریقہ دا از سیئا شرک لرا نحنو اعلم بما یصفون منخب ویو پا غصباندے یصفون چی دی بیانی اللہ رب العزت فرمائی ادفع باللتی ہی احسن دفع کا پا غطریقی سرا ہی احسن چی اغخ کل طریقہ دا یا دفع کا پاغ کلمے سر چاخ کل کلمہ دا السیئا شرک لرا اخ کل کلمہ دا سدا اخ کل کلمہ اغا کلمہ دا توحید دا چی خلق تا دا اللہ توحید بیان کا خلق تا دا اللہ یوال بیان کا پاس میدان توزا دا اللہ صفات اللہ لبیان کا اور دا مخلوق صفات اغا مخلوق لبیان کا اور دا پا انصافنو کی دا ٹول نلوی انصافمو چھ حقوق دا اللہ اغا اللہ لبیان شی او دغ رنگی حقوق دا بندیانو اغا بندیانو لبیان شی نا پاس میدان توزو بیانو کا سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 34 کے 33 کے اللہ رب العزت فرمائی سلی رشتم سپارکی ومن احسن قولا ممن دعا الاللہ وعمل صالحا او سوک دے ڈیر کلے پوینا کی ممن دا غچانا دعا الاللہ چرابلی خلق لرا کتاب دا اللہ تا وعمل صالحا او عمل کینے کا او وای دے یقیناً زیمہ دا غاڑا کی غستن کو نا دا اللہ کتاب تا نو آیا دا دن دا چا خکولے بیان کی دیشی خکولے بیان سا خکولے بیان دا غچا چی خلق دا اللہ توحید ترابلی دا اللہ کتاب ترابلی او خپل نیک عمل کئی او بیا اللہ رب العزت فرمائی وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اور ندے برابر بیان دا توحید و بیان دا شرک حسنہ خو بیان دا توحید اور دغرنگی سیئا بیان دا شرک لَقَئِ دْفَعَ بِاللَّتِي هِيَ احسن دفق پاغ طریقہ سر چیخ کلی طریقہ دا سشے دفقا السیئ الشرک لرا دلتا مهمغا ماندا ولا تستوی الحسنتو ولا سیئا ندے برابر بیان خام یعنی بیان دا توحید او بیان دا شرک ادفع باللتی ہی احسنو دفکا بیان بد بِلَّتِي پاغ طریقِ سراہی احسنو چاخ کلی طریقہ دا اس بیان دا شرک با دفکے پس سرا اخ کلی طریقے سرا اخ کلی طریقہ اخ کلی بیان دا سو بیان دا توحید فائز فائدہ بے سروزی فائدہ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ناسا پا حق سڑے چی ومیستا پا میزداغ کی عداوتن دشمنی ویم کاننہو ولی حمیم تبوے چی دادے دوست مہربان دادے دوست گرم اللہوی کل جتا بیان دا شرک پا بیان دا توحید سر دفکی پخکل طریقی سر پخکل انداز سر پچا بانی دا کفر فتوی نکے بیان دا قرآن کا وسنگ چی قرآن وی امغرنگی وایا خو لحجہ نرم ساتا فقولا لهم قولا لینا حضرت موسیٰ علیہ السلام تو السلام دا اللہ رب العزت فرمائی فرعون تو خملیگم خوائے دیتا وینا نرما اس دانا چی کم زما احکام دی نو پائی کی نرمی کا ونا زما چی کم احکام دیو مغرنگی وایا خو لہجہ نرم ساتا چستان مشری نو ادب سر خبر کوا چستان کشری نو پشبتت سر خبر کوا اس دانا جی تا ٹول پا یو ڈانگ باندی وخی او ٹول یادے جستاسو مشرکانی او پلارانم ستاسو مشرکان او ستاسو ٹول خاندان مشرکان دی نو سو بستا خبر ہو منی او خاص کر پختون اب استا خبرو منی وی با زمان با ایمان استا اگا پلارم با ایمان وی با کنبو الٹا بتا سر جنگ شروع کی نتسکو ہاں دفک بیان دا شرک پا بیان دا توحید سر نکل جتا لہجن نرم ساتے او بیان کے ناغ دشمنان بستا دوستانو گرزی اب اسو گرزی فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ اب استاد دوستو گرزی دلتم وئی نو دفع کام پا آغا طریقے سرا پا آغا کلمے سرا چی اخکلی طریقہ دا اخکلی کلمہ دا سشے پہ دفع کا السیئ الشرک لرا دا شرک رد چکے نو دا قرآن نبکے توحید کا ثابتے عقیدر توحید نو دا قرآن نبا ثابت ہے بعض خلق د توحید عقیدہ د خوبونو نه ثابت وي، رد شرک په خوبونو سره کوي. نه نه نه، څوک عقیده د خوبونو نه ثابت وي، کومه عقیده د شرک عقیده و سړی په عقیده باندې دلیل به پیش کړي د قرآن نه، په عمل باندې دلیل به پیش کړي د سنت د نبی علیہ السلام نه، نه دی خپل ګنده عقیده ثابتوي په څه سره؟ په خوبونو سره او په شرکیت دلایلو سره. د قرآن نه ولا بیا دلایل ګوري. دغه رنګ زمونږ مشرانو داسې ویلو، پلانکي زبرګ صاحب داسې ویلو، ډنګري زبرګ صاحب داسې ویلو، نانه توحید چې ثابت ہے نو د قرآن نه به ثابت ہے، عمل کا ثابت ہے نو د سنت نه به ثابت ہے. اوس کته وی چې زما د مشایخ دا عقیده وا، نه د سیکانو مشایخ نشته، د شیعگانو مشایخ نشته، دغه رنګ د هندوانو پندتانو مشران نشته، نه بس تر خپلو مشرانو وایا هغوی به د خپلو مشرانو وایي، نه تم ټیک شو هم ټیک شو. نه نه نه، د قرآن او سنت نه به دلیل ثابت ہے. نه دلته هم وایي نحنو عالم بما یصفون، مو ښه پوهیو په هغه څه باندې، یصفون چې دا خلک بیانوي، دوی چې څه بیانوي الله وایي مونږ په هغې باندې پوهیو. وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين، ادب خي ادب خي مبلغ د قران تا یو ادب مخ کی خوله په سوره آل عمران کې، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. دې ادب ذکر کړ اون نمبر آیات کې کہ کلت رد رسنا، سورہ آل عمران کی رد نصرانیت ہو، نجی کلت رد عیسائیت کے دا نصرانیت کے، شیطان بزڑ کی وسوسے پیدا کئی، نتدا دعا کوا چہ اللہ زما زڑ دی یو پیر اسلام تراڑو لے دے، اللہ اسی دا اسلام نمارے تر مرگ مرگ پورے ما پا اسلام بانی قائم و دائم و ساتھ. ندل تم ادب ذکر کئی، چونکہ مخ کے ترغیب ور کو بیان تھا، نہ چار کل تب بیان کے نہ شیطان بتا تو وسوسیا چاہیے، نہ سوال دا اللہ نہ کوا چاہ اللہ تو شیطان دو وسوسو نہ میں اساتے. وقر رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین، اوایا ورب زمان اعوذ بک، پناہ غواڑم ستاپ امداد سرا، من حمزات الشیاطین د وسوسو د شیطانانو نا، الله خپل می وسو طاقت نشتا ستا په امداد سرا د شیطانانو د وسوسو نه پناه غواړم، الله ته می بچ کی. ذکر خوئی فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، کله چې قرآن لستل شروع کې، قرآن لولي قرآن بیانې، نو دا هغې نړوان دې سو غواړه د الله نه امداد غواړه. فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، یعنی اعوذ بالله وایه، امداد وغواړه، پناه وغواړه په امداد د الله سره د شیطان نه ټډې شوي نه. چې الله دوه قسم دشمنان دي، یو ما ته په نظر راځي او یو نه راځي. کوم دشمن چې په نظر راځي داغه نه ځان بچ کول اسانی، داغه سره مقابله اسانی، او هغه دشمن چې سړی ته نوی مالو په نظر سړی ته نه راځي او پټي، نو داغه نه ځان بچ کول ګران شي، داغه سره مقابله ګران شي. الله شیطان زمونږ داسې دشمن دی چې مونږ ویني خو مونږ نه ویني، نہ اللہ مونگ تے زان نشو بچ کو لے، اللہ تز مونگ امدادو کیو مونگ تے بچ کے. اسے نا چی قرآن بیانو او دا شیطان وسوسے راجی چی مڑا پرید سڑی زان لجنگ مگورا، او دی طرف تلویلوی خلق دیو، ایم پی اے گانو ایمین اے گان سیب دیو، وزیران سیبان دیو، گورنران دیو، سنو سر زان پا جنگ باندیڑے، پرید سڑی بیان د توحید مکو وارد د شرک مکو خپل عقیده دې برابر کړي د بس دا ډیره ده سره پر دې غمونه کوړته رو شیطان بدا وسوسه اچي او یا ساته چې تم د شیطان په وسوسو امنو کې نانه تپنا غواړه وقر رب اعوذ بك من همزات الشياطين او وایا ورب زمان پنا غواړم په امداد ستا سره د شیطان رټلی شوی نا من همزات الشياطين د وسوسو د شیطانانو نا واعوذ بك او پنا غواړم په امداد ستا سره رب ورب زمان ای احضرون چی آزیر شی زمان مجلس تا شیطانان اللہ زمان امدادو کی یو خدا دا وسوسو دا شیطان نمیو ساتی او دو امداد چی یا اللہ زمان مجلسونا دا قرآن و سنت دا بیان اللہ دا شیطان دا راتلون بچو ساتی اللہ تی محفوظو ساتی اسینا جی شیطان زمان مجلس تراشی او خلقو تا وسوسی واچه چاله دې سو ویلې ولا دې سو ویلې الله ته زمونږ امداد وکي چې شیطان زمونږ مجلس ته حاضر نشي. نو دا سوال کوا حتا اذا جاء احدهم الموت حتا تر دې پورې اذا جاء احدهم الموت کله چې راشي یو تند دوی ته علامات د مرګ اوس دا نه چې مرګ وته راشي نو چې مرګ وته راغو نو دا غي نه بس خبرې څنګه کوي وګه خبرو کنه نہ موت نہ مراد علامت الموت مراد دی علامات د مرگ یعنی هغه سختې د مرگ ته مراد دی زن قدم حتا تر دې پورې اذا جاء احدهم الموت کله چې راشي یو تند دوی ته علامات د مرگ قال وایده رب ورب سما ارجعونی واپس کی ما دنیا تا واپس کی ما دنیا تا دے بیا دا سوال کا دنیا کے نیک عمل نکول عقیدے دا شرک وا چکل اللہ و علامات دا مرگ و تراشی نہ دے وہ یا اللہ ما نہ مولت راکی یا اللہ ما جو کے جوڑ خو بیا نشی ویلے کنا زن کدنی وی نو یا اللہ ما جو کے یا اللہ ما جو کے بیا با قرآن تکینم او بیا با منزو دست کوم یا اللہ ما جو کے بیا دے دا سواب نا بیا دے توبی و باسی اللہ کا خواول بڑی توبہ ویستی وکنا خدا فیرون کار دے چو دو بیدو تباکی دو مرگی اولی دو عذابی اولی دو نو بیا و یر ایمان روڑم نو فرشتی والا پخلکی خڑا کی غست وی الان اس با ایمان روڑی و قد آسایت قبلو پخواد خلاف کولو با ایمان اس تی عذاب اولی دو نو ایمان روڑی اس خو ایمان فائدہ ندر کئی کن نو دیم چې کله سختې د مرگ پیراشي نو پته غوتی چې رزق او بېمان او ما نو دې بیا سوې رب ارجعونی ورب زما واپس کې ما دنیا تا واپس کې ما دنیا تا یا الله لک مولت را یا الله لک مولت را یا الله حجبم کوما یا الله روجبم نسما یا الله مزبم کوما قران بم مزد کوم قران بم بیانوم بچبم قران تک ینوم یا الله حرام بنکو ملال بکوم یا الله واپس میک یا الله واپس میک دی بیا دا سوال نہ کین رب ارجعونی ورب زما واپس کی ما دنیا تا خچ واپس دکم نو ستو ربو کی لعلی اعمل الصالحہ خامخا عمل بو کم نیکا اسن چی مویلی یا اللہ دنیا تا میں واپس کے خچ واپس شنو ستر بو کے لعلی عمل صالحا خامخا عمل بو کم نیکا اللہ نیک عمل بو کم تو اس اگر نیک عمل نکو لکن بیا بو یا اللہ واپس میں کچھ نیک عملو کم سورہ ہجر دویم نمبر آیات کے تاس رستیو ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین دیر واری خوخی باغ کسان چی کافرانو لو کانوا مسلمین کاش چیود بی مسلمانان التقو با طول زانت مسلمانان دلتقو نمو نکنا التقو با کافران انگریزان طول و یا اللہ بز من مسلمانان شو اللہ امان اللہ خو بیا سا فائدہ ورکی بیا خو فائدہ نورکی کن اس نے ایمان روڑو توبو باسا نو لعلی عمل صالحا اول عشره د رمضان د رحمت د الله و، دویم عشره د مغفرت و د بخنه د غوښتو، خپل گناهونه په الله باندې معاف کا، اول عشره کې کوشش وکا چې د الله پر رحمتونو کې ځان ډوب کې، ډیر نه ډیر رحمتونه د الله په ځان باندې نازل کا، دویم عشره کې کوشش داو کا چې خپل گناهونه په الله باندې معاف کا، څومره گناهونه دې کړی دي هغه ټول په الله معاف کا، او دریم عشره د جهنم نه د بچاو ده، نو سوال کوه او کوشش کوه چې ځان د جهنم نه بچ کې او جنت ته ځان نږدې کې، دا کوشش وکا. خدای څوکي درې څلور ورځې د روژې بس ښه شوق کې وي، جومات ته هم راځي، اوس برورو جوماتونه هم ګورې تشیږي به، دغه رنګې رو رو بیا د نیکې محفلونه د قرآن محفلونه ګورې هم هم رو رو تشیږي، خلکو اول ورځو کې لږ شوق کی بیا شوق ختم شي. نانا دا میاش دا خو ډېره برکتي میاش وه، په کار د بدی کې غصه ناسه وکړه کنه، پوره کال د غفلت کې تیر کو، نو د یو میاش کې غصه ناسه تیاری وکړه کنه، نو د بیا وای نه اوس نه کوم غو چې مرګ راشي بیا به وایم یا الله دنیا ته مې واپس کړي چې نیک عمل وکړم، نو بیا واپسی شته. پښتانه وایي د ورخه تیرې اوبه به بیرته نه جارو شي، اوبه چې د ورخه واورېدې بیا چرته واپس کیږي، چې یو پیر لاړې د دنیا نه بیا چرته واپس کیږي دنیا ته. نو لعلی اعمل صالحا، خامخا عمل به کوم نیک، فیما په هغه سکه ترکتو چې ما پریښو، اللہ دنیا کے میں نیک عمل نو کڑے پریخے مو، اس میں واپس کہ اللہ نیک عمل بکو. کلا کلا ہچرنا، تبے ما واپس کہ اللہ وہ ہچرنا، واپسی دے ناممکن دا. انہا کلمتن، یقیناً دا یا و خبر دا، ہوا قائلوها چے دے وہ یون کے دے دے، صرف دار د خلی خبر ده چې دی لگ یاره واپس میں کا دابو کم دابو کم، اللہ وی کا واپس ای کمی سم نشت، زوڑ امام و زڑی تراوی امدہ کارونو بیاک پوئی کیا بخبرو کنم پوئی کیا چه سوک سا کولی شنو پا اول زلیو کی، او چه سوک سا نشی کولی نو لس پیرے چانسور کا نشی کولی، کده کول نو پا اول زل بے کڑیو، خود یہ پاول زلیو نکرن نوز بے سوکی، جو سے واپس کم دنیا تا نوز بے سوکی. نو انہا کلمتن ہوا قائلوها، یقیناً دا یا و خبر دا چھ دے بو یون کے ردے دے، یا دا چھ دا خبر صرف در دا خلی خبر دا، پا دے بانی عمل ممن نشتا دنیا تا واپسی نشتا. ومن ورائهم برزخن، اخوا دا دوین یو پردہ دا، برزخ قبر پردہ، دا دنیا او دا آخرت تر منځ دا قبر څه شی دی؟ یو پرده ده. ومن ورائهم برزخون، اخوا د دوی نه برزخون یو پرده ده، الی یوم یبعثون، تر ورځې تر پورته کېدو پورې، یعنی تر قیامت پورې د دوی نه اخوا یو پرده ده، تر قیامت پورې هغه څه شی دی؟ پرده قبر دی. روحی علیین کې پروت دی کنی کمل، او کبد عمل سجین کے بروتے. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، لکھ د بدکارو اعمال د بدکارو پر سجین نو میں مقام کیڑی، او سجین د جہنم یو ٹکڑا. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم، او چې کوم نیکان دي دا غي لیک د اعمال او غ الیین نو مکان کې نه چې هغه د جنت یو ټوکړه ده. نو الی یوم یبعثون، تر ورځې تر پورته کېدو پورې.